Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve velah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri ve ahlul ukadata min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahlan. Ders-i Murzayma Bardar ay kitabı şerh kitabı Medine kitabı Duyum. Ders-i 28 ay. Ders-i 28. Ders-i Murzayma Bardar ay al-fi'lul mu'talul lam. فعلی معطلون لام معطلون لام یعنی که ناقص خب ما اول گفته بودیم معطلون را جدا کرده بودیم یعنی معطلون فا معطلون عین معطلون لام این روز در معطلون آمدیم یعنی که هر حرفی که آخرش چی باشد حرف علت باشد الفعل معطلون لام مگه هو الذی فی آخری حرف عله همون فعلی هست که آخرش حرف علت باشد حرف علت من چی بود؟ الیف و یا مثال مشا و نسیا و دعا حرفای آخرشان چی هستن؟ حرفای علت هستن. خب حرف العلت اذا كان في آخر الفعل سمي الفعل ناقص. میگه که انا وقتی که آخرون حرف علت باشه چی نامیده میشه و فعل ناقص نامیده میشه. خب در جدول یکم فعلی ماضی را ورده یعنی که معطل لام در ضمایر رو چی خیمه داره در ماضی. یکمون انا در رتبه ضمایر غایب آورده است مذکر و مؤنث مفرد و جمع در مفرد غایب مذکر مان حامدون مشا حامدون مشا در اینجا مشا را چه خیلی اعراب میکنیم یعنی فعل ماضی های ماضی مبنی علی الفتح های یکی مبنی علی الفتح خیلی است های مقدره اینا اعرابش است های تقدیری است های من امین ظهوری التعذر فهم خب حامدون نسیا نسیا و دع این همچه است های مبنی علی فتح است. مثال حامد دعا مبنی علی الفتح مقدره چای منع من ظهور التعذر همچنین. اما در شکل جمعش چی؟ در شکل جمعش الطلاب مشو دیجا مشو چی خیل است؟ این فعل ماضی است. فعل ماضی میگه که مبنی علی الضم مبنی علی الضم مقدره علی الالیف محذوف منع من ظهور التعذر خب اعرابشون اخی هر خیل و اعراب میکنن مثال دعو دعو میگن که مبنی علل چی هستی؟ دامه هستی یعنی که مقدره های مقدره در چی هستی؟ در علیف محضوفه ای برای چی ظاهر میشه برای که تعذر های خب در مؤنثش مؤنث غایب در امینتو مشت مشت یعنی چی هستی؟ مبنی علل فتح هست خب و امینت و نسیت و امینت و دعت دع در اینجا فتحه چی هست همین فتحه که در دع آمده یه با تای تانیس آمده یه قفاش همینجا در فتحه نشانه علیف هست در اصل چی بود؟ در اصل دع علیف داره آخرش وقتی که علیفه که حذف کرده یه بخاطر التخوی سکینه علیف سکین بود تا سکین بود وقتی که برای التخاء سکینه که حذف کردیم الیف همه فتحه را همچون نشانه چی مونده همچون نشانه الیف مونده در اینجا در مؤنث چی در مؤنث غایب الطالبات مشینا ایشم چی است مبنی علی سکون است برای که در نون نیست چسب دیگه نون استفاده کی چسب چی میشه مبنی علی سکون میشه دائم خب در مخاطب چی در مخاطب انت مشیتا مشیتا فعل ماضی مبنی علی سکون ای برای که با چی چسبیده گی با ضمایر متحرکه و ضمایر فاعل چسبیده گی وقتی با ضمایر متحرک چسبید چی میشه مبنی علی سکون میشه خب انت نسیتا امیابته در اینجا حرف یو بر اومد و در دعوتا حرف یو بر اومد یعنی که در مخاطب چی میکنه در مخاطب حرف علت به اصلش برمیگرده اصلی دعا چی بود؟ دعا یدعو وو داشت اصلش وو داشت در علت در مخاطب چی میکنه؟ علت به اصلش میگرده نسیه اصلش یا بود گشت آمد خب نکی مبنی علی سکون بیناش مبنی علی سکون خب در جمعشون در جمع مخاطبای مذکر چی؟ انتم مشی توم همچنین مبنی علی سکون برای که دمارای متحرکن و دمارای فعیلن در اینجا هم اصل در برمیگرده یعنی واوش برامد واوش گشت آمده در اصلش در مؤنث مخاطب همین خیلی هسته چه خیلی که در مذکر اعراب کردیم همین خیلی هسته یعنی که مبنی علی سکون میشه در جمع چی؟ در جمع مخاطب مؤنث انتن مشیتن، یعنی مشیتن را چه ارا میکنیم؟ در اینجا گفتیم که در آخر وقتی فعل ماضی ده که نون نسا که چسبید شده او را اهمیت این شما که با قطع نون توکید ای را آمیخته نکنید. اینجا ده مشیتن چی میگن؟ فعل ماضی مبنی علی سکون لاتصاله بتاء المخاطبه. فما یعنی و تا دمیر چستای دمیر متصل مبنی علی ضم فی محل رفع فاعل و نون مشدده علامت نسوه. انا یا کی میگم که همو تن فی محل رفع فاعل خیلی هم اعراب میکنن، یا اینکه میتونیم بگیم که چی هستای فعل ماضی مبنی علی سکون لاتصال بالتاء المخاطبه و تاء ضمیر متصل مبنی على الضم فی محل رفع فاعل و نون مشدده علامت نسوه. فهما اینا هم خیر رو میکنیم. خب خیلی هم اشیاء هستن. تا متکلم انا مشیت یا مبنی علی سکون هستای فعل ماضی مبنی علی سکون. خب توش فاعل هستای انا دایجم گشت، یعنی که دعوتو واو برومد در متکلم هم واو چی حرف علت به اصل شما و در جمع شون نحن مشینا نا دایجا فعیل استای و مشیا چی استای فعلی ماضی مبنی علی سکون استای برای که با دامیری انا فعیل چسبید و دامیری متحرک چسبید. این نام از جمله چی استای دامیری فعیل استای، یعنی که نا فعیلین. خب در پایان میگه که مشه الالف اصلها الیا، مشه اصلش چی هستای؟ الیا، یعنی که اگه جا فهمید گفتیم که ای مدار از مداری یا که از مصدر میفهمیم یمشی مشیون در مداری و مصدر چی که کرد یاش برامد، یعنی اگه جا فهمیدیم که اصلش چی بدهی؟ اصلش یا بدهی. خب نسیه الیا و بقیت میگه علی اصلها، در نسیه چکا کرد یا به اصلش باقی ماند ینسا نسیانون و نسیون. خب در اینجا مستر چسته نسیون، یعنی که یا چسته اصل استه. خب دعا الالف و اصلها الواو، اصلش واو استه، یدعو دعوتون، یعنی که ای مداری و از مستر میفهمیم که اصل چیه واو. خب میگه که مشت و دعت، هر دی های میگه اصلها مشات، یعنی که الیف سکینای و تا سکینای، به همین خاطر چکو کرد حذف کردیم برای التخاب سکینین، چکو کردیم یک سکینه حذف کردیم، یعنی الیف حذف کردیم برای اونقدر یه فتحه میمونن و خاطری که نشونه الیف بمونه بدون اینکه اونجا الیف بتا. خب مشیت و نسیت و دعوت يرجع حرف العلة إلى أصلها عند إسناده إلى ضمائر التاء والنون والنسوة ونا. وقت كده ضميرو كنسبة دو ده ميگه چكو ميكنن با أصل بار ميگردن، با أصل حرف علت با أصل بار ميگردن. خب مشاو و نسو و دعو أصلها ميگه چي استاي مشايوف، مشايوف يعني كه أصل واو استاي و نسیو و دعوو، یعنی که واو واو برای من حذفت میگه چی؟ ضمتو لثقلها فی نطقی، برای مشکل است در تلفظ کردن، یعنی که قین است تلفظ کردنش، به همین خاطر چکو کرد حذف کرده شد و حذف حرف العله میگه لالتقای ساکینه، حرف علم برای التقای ساکینه، برای گذراندن بین دو ساکین چکو شید حذف شید. خو مشى دعا مبنيان على فتحه مقدره، مشى ودعا چستان در اعراب شون، یعنی كي مبني على فتحه مقدره هستن، منع من ظهورها التعذر، یعنی كي نمیتونن زایشتن با چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر تعذر. خب حرف الا اعرابش چی است؟ تعذر. لا يمكن ان نظهر على الالف، ممکن است که ظاهر بشه در بالای الیف. خب این قطع فعل ماضی من بود. اما در فعل مضارع چیکار میکنیم؟ در فعل مضارع ما اسناد فعل مضارع المعطل اللام الى ضمائر چی خیر میشه؟ خب اینجا دم آورده است، یعنی یه جدول دیگه آورده است. در فعل مضارع یک قاعده عامه که اگر فعل مضارع معطل الاخر باشه، فما معطل آخر از مخمان معطل لا مخان است. معطل لا یعنی معطل آخره. انا می معطل آخر اگر به الیف باشه، فما حرفی که آخرش الیف هی، یعنی که معطل آخر به الیف. گفتیم که حرف های علت چسته الیف واویو. وقتی که معطل آخر الیف باشه در اعرابش چی می شود؟ در اعرابش تقدیریه، تقدیری علی ضمه و فتحه منع من ظهوری التعذر. اعرابش چکم میکنیم؟ مبنی علی ضمه یک فتحه، اعرابش تعذره، فهما؟ خب اما اگر که آخرش واو یا که یا باشه، اگر که واو یا که یا باشه اعرابش چی میشه؟ اعرابش همچین تقدیری میشه، اما تقدیر در ضمه، مقدره علی ضمه و منع من ظهوری الثقل، فهما؟ خب جدول ما رو نگاه میکنیم. در جدول ما یکم چی را آورده است؟ حالت رفع آورده است. حمیدون یمشی، حمیدون یمشی. خب یک دید چی را میکنیم تا همشه نمیکنیم، اعرابشه بنویسین. یمشی، یمشی حرف علت ما چیه؟ حرف علت ما یا، گفتن که و یا باشه چی میشه؟ یعنی که دمای مقدره میشه و ثقل. این را اعرابشه میگیم که فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب يوكي من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم مقدر على آخره منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. همچنين در ديمجيش حامد ينسى، ينسى تشيست أخرش أخرش عليفة، عليفة إيرابش تشوفتهم، إيرابش تشوفتهم كي تعذر. فعل مضارع مرفوع خوب لتجرد من الناصب والجازم خي وقواجن ونستان وعلامة رفع الضم مقدرة خوب منع من ظهورها التعذر، فهما؟ خوب سيمجي شيستاي حامد يدعو، يدعو عن ثقل شخي ليقمجي يمشي بد مثل همي إلى إعراب شيء ثقل مجيبكي عمو فعل مضارع مرفوع عم خيلها خامشة إعراب مكيتو خشميهم وعلامات رفع الشيء دم مقدر على آخره منع من ظهور الثقل. همچنين خب أنا داد يمجيش أمينة تمشي، خب أمينة تنسى نتدو مثل همي أغون إيروب ديجا تغيير نمكنا هم خيكي مذاكرين مؤنس تاون. أنا در حالات نسبش چي؟ در حالات نسبش خب إجا علامات رفع شا گفتهم فيلم دا مدار مرفوع علامات رفع دمه. خب انا در حالت نصب چی میگیم؟ لن، لن ادوات نصب های لن درومد لن یمشیه، یمشیه، یمشیه که در اینجا اومد چی میشه؟ فتحه ظاهره میشه. وقتی فتحه من فتحه ظاهره که باشه اینا چی خیلی ایرو میکنه؟ میگیم که فعل مضارع منصوب بی لن و علامت نصب الفتحه ظاهره، فهمه؟ خب لن ینسا، ینسا نبرومد برای چی؟ برای که مقدره های، برای که مقدره های در اینجا. ولن يدعو دايجة تشيستاي الظاهرة، فهما؟ لن ينسى، لن ينسى وفتهم كي تشيستاي دايجة مقدرة، مقدرة راقنا تشخيل ايرو ميكنيم من فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر. براي قفتها بدهم كي آخرش اگر كي عليف بوشا ايرو بوش تميشها تعذر ميشها. خب سيقال نيست. انا در جزم چیکو میکنیم؟ در حالت جزم لم ادو جزمای لم یمشی حذف حرف علی، میدونم که در حالت جزم چی میشه؟ حذف حرف علی میشه. لم ینسا و لم یدعو، اصل چی بود؟ یدعو واو بود، واو بود. وقتی جزم کردیم حرف علی چی میشه؟ حذف میشه. خب یورو ایروب کردیم، گفتیم همشه در جمع میویم، جمع غایب الطلاب، الطلاب یعنی جمع مذکر. یمشون، یمشون خیلی اعرابش به نیاز اصول میشه، یعنی که چی میشه؟ افعال خمسه میشه، افعال خمسه ثبوت نون ای و لم یمشو یعنی نونش حذف شده در جملات نصب و جزم شدن نونش حذف میشه، تمام. در مؤنث چی؟ در مؤنث الطالبات یمشین، یمشین مبنی علی سکون میشه در اینجا. خب برای که نون نسبت اومد چسبید ولم یمشینا، خیلی در امینون نیست که چسبی فرق ندارم او اعرابش چی میشه. فی محل میگیم، فی محل، فی محل را فی محل نست، فی محل جذب. در بگیم نویس، در نویسوندن یگان تغییرات نمیبینیم، همش مبنی علی سکونه. قطین نیست. خب انا در مخاطب، مخاطبان ما در مخاطب انت تمشی، انت تمشی، تمشی در اینجا علامت رفعش چه؟ دامه های تمشی، ولن تمشی فتحه، یعنی که لن ایدواتی نصب های لن تمشی، و در حالت جزمش لم تمشی همچنین حذف حرف عله می شود. در مؤنث مخاطب انت تمشی نه، در اینجا ثبوت نونه برای افعال خمسه های. خب لن تمشی در جه حذف نون های، در جهش حذف نون و افعال خمسه های. خب در جمعش چی؟ انتم تمشون، ثبوت نون های چون که جمع افعال خمسه است. خب نصب و جزمش هم خیل همچنین حذف نون میشه. در جمع مؤنثش چی میشه؟ در جمع مخاطب مؤنث انتون تمشین، تمشینه. خب مبنی علی سکون میشه، برای چی؟ برای باید سلوش به نونی نسوه. خب در اینجا فقط متکلمان، متکلمان انا امشی، یعنی انا امشی در اینجا علامت رفعش ضمه هستی، ضمه مقدره هستی، برای که گفتیم که یو و واو باشه مقدره ثقل میشه و الف باشه چی میشه؟ در انسا یعنی در اینجا ضمه هستی و تعذره. خب ادعودم، انا ادعو، یعنی ان ادعو، میگیم که انا ادعو در اینجا چی میشه؟ ضمه میشه، ضمه یعنی که مقدره و برای چی خارج نمیشه؟ برای که ثقل های مثال ادعو و گفته نمیشه، مشکله برای اونقدر. خب در حالت نصبش چی؟ لن امشیه یکون مشکله نداره، فتح ظاهره است، و در لن انسا در اینجا چی هسته؟ فتح مقدره تعذره، و در انا واو و یا ظاهر میشه، لیکن لن ادعوه به یک مشکلی سقل نیست. خب در جزمش، در جزمش ما میدونیم که جزم فعل مضارع هر یک فعلی که معطل الاخر باشد در فعل در مضارع چیکار میکنه؟ در جزم مضارع حذف میشه. تمام این هم قاعده، یعنی که دیجه امشی یاش حذف شید، دیجه انسا الفش حذف شید، دیجه ادعو، دیجه واوش حذف شید. در جمعشون نحن نمشی دمه هستی، و نحن ننسا و ندعو همیم چیست؟ دمه هستی. خب خیلی تعذور مقدره و ایسقل اینا چند بار بایان کردیم. در حالت نصبش لن نمشیه مثل همون بلوگی ظاهر میشه و ایروش همو خیلی میشه، و لم نمشی ایشم همو خیلی، یعنی که در جزم حذف حرف علیه. خب علامت رفع فی الفعل مضارع المعطل الاخر مگه عدمت المقدره، میگه که در فعل مضارع معطل الاخر اعراب چی میکنیم؟ اعراب شد دم مقدره میکنیم، من من ظهور الثقل، یعنی که من من ظهورش الثقل مشکل است تلفظ کردنش، فی المعطل الواو والیا، اگر به شرطی که معطل الواو و یا باشه، یعنی حرف علیه که آخرش چی باشه؟ واو و یا باشه. انا ای یعنی که شرح مگه بخشه الثقلو فی النطق، یعنی قین از تلفظ کردنش، ولی اصلو یدعوو، یدعوو یعنی که نمیشه یدعوو گفتنه، یا که یمشی یو، برای همین خود چی گفت؟ در معطل آخر و معطل آخری و و یا چی کار میکنیم؟ انا اعرابش مقدره میکنیم، یعنی دمه مقدره. اما المعطلو بی علیف میگه اگر که آخرش علیف باشه، فمن هم ظهوریها التعذر، ای لا یمکنو ان تظهر الحركه على الالف، در بالای الف نمیتونه ظاهر بشه و حرکت، به شرطی که چی باشه؟ معطل الف باشه. بین الاسانه همین خیلی جدی کنه که معطل آخر واو و یا دم مقدره های، و معطل آخر الف چی است؟ تعذره، یعنی استقلالش تعذره. خب و علامت نصب الفتحه الظاهره، در حالت نصب فتحه ظاهره میبره، مثال لن امشیه، لن امشي لن ادعوه مبرويا. اما المعطل بالالف فالفتحه مقدره لتعذر، اگر كي الف بشا چي ميشوا؟ فتحه مقدره تعذرا. گفتن بول لن انسى، نميت لن انسى بگيم. وعلامه جزم حذف حرف عله لم امشي لم انسى لم ادعو، ايشم بيان كديم كي در فعل مضارع چيكو ميكنه؟ معطل آخر حذف میشه در حالت جزمش. یمشون و ینسون و یدعون اصلها چی هسته؟ یمشون و ینسون و یدعون حذفت الضمه لثقلها برای قین تلفظ کردن نطق کردنش حذف کردیم میگه دمره ثم حذف حرف العله لالتقاء ساکنین بعدا حرف عله برای التقاء ساکنین حذف کرده شد فهمو برای امو دیگه چه کرد ینسوف نه یدعوف نه یعنی که حذف کرده حرف عله را خب انتی تمشینا تنسینا تدعینا اصل جه تمشینا یعنی که دو تای دیگه تنسینا تدعوینا حذفت میگه کسرا نه کسرا که دیگه پویان هسته تنسینا کسرا میگه چیشی لتیقالی ها برای قین در تلفظ بسیار قین های حذف کرده میگه ثم حذف حرف العله لی التقای ساکین های بعد از او برای التقای ساکین وقتی ما کسره را که گرفتیم در اینجا چی شید؟ در اینجا ساکین شید وقتی ساکین شید و قفاگیش هم با ساکین های برای التقای ساکین های نمیتونیم که یعنی که دو تا ساکین هم برابر بمونیم برای همقدر حذفش کردیم الطلاب یدعونا یدعونا در اینجا میگه که واو الجماعة فاعل وحرف العيلة محذوف فاهم علامة رفعش نون يعني سكوت النون خب الطالبات يدعون حرف عيلة من أصل الفعل مجا حرف العيلة شاستاي من أصل الفعل يدعو برايكي دار مضاري مبروماتكو ونون نصف فاعل دجا يدعون نون نصف دجا فاعل خب اسناد فعل الأمر المعتر لام الى ضمائر فعل امر چه میشه در ضمائر خب ضمائر الفاعل میگه المفرد مثال امشی حذفت حرف عله انسا ادعو حذف شدن انا در جمع شو چی امشو حذف شدن فهمو امشو حذف شدن انسو حذف شد و ادعو حذف شد ایجا حرف چیش حذف نون برای چی دیگه حذف شد؟ یعنی ای بینوی فعل امر ما میدونیم که مبنی علی حذف حرف عله یکی از شرطهای بینوی فعل امر چی بود؟ مبنی علی حذف حرف عله اذا کان مطلق آخر ولم یتسب آخر شی اگر که آخرانش حرف عله باشه اگر که معطل آخر باشه و هیچ قطعی چسبیدگی نباشه یکان دمایر یکان سوی اگر چسبیدگی نباشه چی میشه و حذف میشه مثال ایمشی چی هستای؟ حرفی ایله هستای اما ای قفاش یکان چیز آمدگی نیستای یکان چیز در اتصالش دگی نیستای برای همین بیناش چی هستای؟ بینای فعل امر نه حذفی حرفی ایله های فهما؟ خب ایمشی حذفی نون در ایجاش حذف نون میشه و این سی و ادعی و امشی نه خیلی مبنی سکونه از یکم حذف نون در وای اینجا از مخاطبه را مگفت سیم اینجا مخاطبی مؤنث های مخاطبی مؤنث دیم گیش مخاطب مذکر تاونگی مخاطب مؤنث مخاطب مؤنث حذف نون بینای فعل امر یکی از بینای فعل امر چی بود حذف نون اذا اتصل به آخر الف اثنین یکی واو جماعت یکی یای مخاطبه نه اینجا امشی یای مخاطبه امشی نه اصلش امشی نه برای همین وقتی که یای مخاطبه که آمد چی شد حذف شد دیجا نونش حذف میشه و این قاعده فعلی بینای امره یعنی فعل امره بیناش همیه که وقتی که اگر قطعی فعل امر چی آمد نون آمد و الف اثنین آمد یعنی مثنا آمد یا که واو جماعت آمد یا که یای مخاطبه آمد در این حالت نونش حذف میشه خب در این پرش میگذاریم در جمعش امشی نه مبنی علی سکون این سینه و ادعو نه یه هم خیلی سای مبنی علی سکون برای که چی هستن نون نصفه اگه مشکلی نداره همه جای مبنی سکون رفتن میگیره خب در پایان گفت که امشی و انسی و ادعی یا المخاطبه فاعل حرف العله چی هستای محذوف لنفس الاسباب التي في مضارع چیکار در مضارع گفته بود که یای مخاطبه دیگه ای حرف عله دیگه چی هستای محذوف ای یا مثل همای یعنی که حذف کرده میشه نونش تمام دیگه وای نداره انا امشو و انسو و ادعو و جماعه دیگه فاعل هستای و حرف عله محذوف لنفس الاسباب التي في مضارع چی اونایی در مضارع بود ایشا میگه همو خلاصه حرف الا محذوف هاي و امشينا انسينا و ادعونا حرف العله لا يحذف ماكي حذف كرده نمیشه و حرف عله انا لا يوجد سبب لحذفه برای حذف کردن نیست کردنش یگون سبب نیست و نون نیست و فاعل نون نیست و فاعل است اینجا فهمو ادعونا و انسینا و وقتی یا قتی نون نیست که چسبید حرف علت حذف نمیشه و خب هیور امان انشاءالله هیور را میخوانیم ترجمه کنیم کلمه نوش را بیان میکنیم انا الدرس الثامن والعشرون درسی 28 مای انا حوار بين ابراهيم وسعاده ابراهيم ياكي ماذا تفعلين يا بنتي شكر كره صدائي اي دختري من سعاد ياكي اكوي الثياب التي غسلناها امسي درس مول مكنم لباس هاي كي ديروز شستيم ابراهيم ياكي اكويت القميص الابيض اي كرتي سفيد رو درس مول كردي سعاد كي نعم كويته بله درس مولش كردم ابراهيم گفت که والقميص الاخضر و کرته زرد رو سعاد گفت که لا لم اكويه بعد نه هنوزم درزمال نکردم ساكويه الان ان شاء الله حاضر درزمالش میکنم ابراهيم گفت که والمنادل اكويتها و دستمالچه ها رو درزمال کردی سعاد گفت که امی کوتها فی الصباحی مادرم درزمالش کرد در سحر اتوریدین ان تقولی لی شیئا آیا می خواهی برای من چیزی بگویی؟ سعاد گفت نعم بله این زمیلتی سلوه دعتنی الى بیتها هذا المساء فارجو ان تسمح لی بذهاب الى بیتها بعد الصلاة العصری و درسته که دوگانه هم سلوه دعوت کرد مرا به خانه اش همین بیگاه از تو میخواهم که به ما اجازت بدی برای رفتن به خانه اش بعد نماز عصر ابراهیم گفت که اذهبی ورجعی بعد الصلاة المغربی برا و بعد از نماز شام بر بگرد آمینه گفت که یا ابا محمد ای پدر محمد تعال هنا و انظر اینجا بیا و نگر یا که نگاه کن این محمدن یجری على سلمی و درسته که محمد دویده ایستاده است در بالای لسنیسه زینپایه اخشه ان یقع می ترسم که تا اینکه بافتد یعنی از افتیدنش می ترسم ابراهیم که لا تجری یا محمد ندعو ای محمد تعال هنا اینجا بیا ما هذا بيمينك چی است در دست راستت یعنی بيمينك در دست راست خب گفت که انینی برای من نشان بده خب نشانش داد دید سه نقطه موندگیه یعنی که همو عمل اجرا شد ارمی هذا این رو پرتو هذا ترابون این خاک است یدخل محمودون محمود داخل میشه محمود میگه السلام علیکم ابراهیم میگه و علیکم السلام جئت اليوم متأخرا يا محمود امروز دیر آمدی ای محمود فما السبب سبب در چیست محمود گفت که شکوت اليوم احد زملائي الى المدير گفت از یکی از رفیقانم شکایت کردم به مدیر فطلبنا الى مكتبه لتحقيق و ما رو طلب کرد به جای کارش یعنی به حجره اش برای تحقیق ابراهیم گفت لما شکوته برای چی شکایت کردی محمود که لأنه دائما یأخذ کتبی و دفاتری و یطوی اوراقها برای آنکه دائم میگیره کتابهای مرا و دفترهای مرا و ورقهایش را قد میکند ابراهیم که ما هذه الحلاوه التي معك چی از این شیرینی هایی که با همراهی توست احدیه هذه ام اشتریتها اینها هدیه هستند یا اینکه خریداری کردی محمود گفت که اشتریتها خریداری کردم آن را لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا إن شاء الله برای آنکه می خواهم دعوت کنم سه تا از رفیقایم را به خانه امان فردا إن شاء الله ابراهیم گفت که ادعوهم لتناول العشاء بعد غدین، گفت دعوتشان که برای خوردن شامگاهی یعنی پس فردا، العشاء یعنی خوراک شام. فسيكون عمك موسى ايضا معنا ان شاء الله، و عمکت موسی نیز فردا با همراهی ما خواهد بود ان شاء الله. این کلمه های نوی چی است ایامی حوارمون، و کدامش که خوب نفهمیده باشین در درس با واضح میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.